سوکرا اللہ ایوب علیہ السلام جوڑ کا اور بیا دا قسم دا نما طول دے پارا اللہ حضرت ایوب تے تدبیر او خودا اور دا ہیلا نوا دا مخرج ہو چسنگ یو سرے دی یو کار نہ ازی نمنگ و تہیلا نو مخرج بورت ہو وطل دا سخ سیزنا بسوئے سہولت ہوتی تو ہیلا نہ ہو مسن شیطان بنصب سمانا رسے دلے دمات شیطان رسول کری شیطان مرزنا و تکلیفنا او آگا وسوسے شیطانی و بل حصے نو او یا مرزون دی شیطان تے نسبت کرے دے زکا خوشحالی گی یا شیطان تے نسبت کرے دے پدی وان سرا چی اللہ تا دی نسبت بیا دیوا اللہ اور کس برج لکھا اللہ منگوتے اور کس برج لکھا وحل او کا پخ پل اخ پے سرا او آخ پل اخبا ہاضا مختصر بار دوں شراب دا اب دسکلو دی ہاضا دا چی مختصر زید لمبلو دے بار دن سڑی اوبا و شراب سکل دی نو دا یخی اوبا دی دا لمبلو او یخی اوبا دا سکلو دی دا قرطبی چھ دے نو دے دیر دے متصیفو بان لگی دل دے دل تم دا سے رد کر دے دا متصیفو چھ زبردست رد کر دے دا متصیفو یو خو صوفیانی خوا صوفی غطو میکنہ متصیفا گئی توی چھ دا صوفیانو پیخی کئی دید کلکی دا صوفیاء و قول متصرفا چه وجد جائز دے اور کس بریج لکا اخبر ہوا چوا چاوی چه ڈانس جائز دے لکا اخبر چه بنا چه نو بس رباری بخیجی اخبر اور کس یو اے دا بس دیتا ڈانس ہوئی سو دیتا کو ڈانس نہ ہوئی دیتا وجد ہوئی دام وجد نہ دے بل تچی دا اخبر مکل را چه تو تی سو باسے ایوب علیہ السلام خو ابو وقت کے لیے تو خدے پہ حکم سرا نہ تجھے اخبار آچن سفی اباسی روا چو اخبل اخبا وشتل او کپ اخبے داؤ بدل امبلو دی او دا سڑی اسکولو دی سمانا او لمبا او اس کا دن دن مرض وجد ابو با اسکول سربا ختم شی بار نے مرض پلمبل سربا ختم شی یا چینی دوی که یوا وا رو لکی یوا چینا وا ام دا لمبولو وا او ام دا سپلو وا بل قول لکل چه دو چینی شوی یو چینی بارده وا یو چینی حاره وا گرم چینا اغا دا لمبولو وا او سر چینا چی واغا دا سکولو وا و وحبنا لو آلو او منگا بخشش که ورک دیتا آل دیدی و مثل ام آم اور پہ مثل دوی نور چھ کمڑ شو اگا ورک مبیا ورکرا رحمت مننا و ذکر آلی للباب او نصیت لپادا قل مندو یا سمر چھ مڑو نو دمر ورم نور اولاد ورکا فکش تیشو کنا دوارا قول دیو و خوز بیا دکا زیغسا امنگ ورطوی ونیسا پخ پل لاس ماندی زیغسن جارو دمشکنو او دی وقتی که مانو که ونیسا پل لاس یو جارو دو بینتو بینت جارو بھی نہیں دانن سوا چسن دی تا بینت جارو ہی کہنا دانن سوا نا دا دا بینت جارو دا او دا دیر شیوی نو اتلس روپے بانی یو پاو ملاوی گی یا پا بائیس روپے بانی او چشمار کی دو دری سو خوبا پکی واخلا پلاس جارو دا مشکنو او دا بینت فضل بی او دا خدا پتی سرا ولا تحنس او زان ممت سمن زان مہانس کوا قسم مماتوا اینا وجدنا صابرا مگا متیت صبرناک نعمل عبد اللہ منگ دے متیت صبرناک دیر خد بندہ اینو اواب اللہ تو رجوع کن کے تیش شو بھئی دیویلو کی در جوڑ شو من سل لخت با دیو ہما اللہ کی در دی بڑھے لتا سل لخت راوا چینو دے کے سپا دیش او دیستا خدمتم کرے دیں او که درستی پاتی کی گی نو قسم قسمی کرے دی چاہی که بری که دل پکار دی چاہی که بری شی حضرت سوک ایوب علیہ السلام یو دا سی لخت و آخلا چی پای که سل شاخ روی یو دا سی وواوا نو خوگا بوم نشی او سل گزار پیو لگی انو بس تبا دا قسم نسشی بریشی او حانس با نشی اصلی بانی پوشوی دی زمانی که دا بینت جارو دا بینت دی کم سل خوی کم سے کم دا دار آواز چو پا یو غرب بشی چطول دا سکو لگی خو آیا اس پا دی بانی عمل جائز دی چو سڑی وی قسم اخری طالب سل لخت وحما او دا جارو بوٹے لاس کے وارلی و غرب را آواز چی نو دے بائے پا دے قسم کے دے کامیاب شی نا علماء لکی خصوصاً مجاہد لکی چہ دا تدبیر حلم ہوا دا تدبیر ایوب علیہ السلام دے پار خاص ہوا ادا یو تدبیر مخرج ہو یا دا مخرج ہو ایوب علیہ السلام والسلام لا دے معاملی نا کم معاملہ چہ آیا پا خز بان زیادتے ہو نشی کہ سل لخت راجی نو بس ارمن بوزی دل پارا ایوب علیہ السلام دے پارا خاص ہو زکا حدود کی سقدر جواز تے حدود کے لکا اگر مخدجو اور ناقص الخلقتو کمزور ہو اگر آگے اور پیغمبر علیہ السلام اگر دے پارا تخفیف ذکر کرو اگر ناقص الخلقتو لیکن یمین دی پارا ما و تا دی پار دا قانون نشتے لیکن چی یمین دی پارا کفارشتے کن پر صورت تخیر اسمانی خدا خصوصیت دا ایوب علیہ السلامو دا بہتر قول دی مفسر لکلے او دین استدلال کول پر حیلو باندی و بیا خصوصاً پر حیل اسقاط باندی دا قبل کل ظلم عظیم دے زکر چی دا منگو چی دا مخرج دے دا قسم نا نکی دا حیلو چل دے او فرزن کی دا حیلوم شی نو اللہ کریم حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام تو خصوصیت کے پارے کھولے دے بل چاہ دے پارے پر دیوان عمل روا نہ دے دل تک دا حیلی یو سو مسئلے در تو کما بعض خلق ایوب علیہ السلام حیلا کرے وا او حیلا جائز دا نو حیلا پو یو سو قسم دا یو حیلا چی دا اغل پا دا دفع دا ظلم دا ظالم دا دفع دا ظلم دا ظالم دا دا مظلوم نا یادا سوا یو حیلا لپا دا دفع دا ظلم دا دا فقط مظلوم نا اور حقا جائز دا نکدا شوا دلتا دا بی بی مظلوم ہوا نو دا سل لختی دی دیوانی یو قسم زیادتے ہو نو پا دی تدبیر سرا مظلوم آ دا ظلم نا بچ کرے شوا دا سی قسم تدبیر روا دے یو قسم حیلہ دا اغد الفاد حصول دا امر مباح حاصل اول دے و مباح سیز اغم جائز دا لکا تدبیر دا یوسف علیہ السلام بنیامین اسارول دے پارا جامع کی خود رور اسارول مباحو تدبیر شا لفاد حصول دا امر مباح لکا حیلہ دا یوسف علیہ السلام دا جائز دا یو حیل دا لپار دا رسیدلو دا حرام دا دا حرام دا یو حیل دا چاگا سبب دے حیلا رسیدو دا حرام دا دا سدا حرام دا لکا حیل اسقاط زکا چپدی کی فدیا امیر تور کو لکی گی دا یو حیل دا چی فدیہ امیر تو رسی دا امیر تا فدیہ غسل حرام دی دا یو حیلہ دا پا دی اعتبار سرا چی مقدار دا فدیہ کم کرشی او دا حرام دی لگا چولندے چکے چولندے خوبی جنے گا نا گدا گول میں اس کانفرنس سے بازی انہوں کی یو لوی ملی سے بغیر ناس جمعی حقوق دا باری تعالی چی مطالب دیدی متوفا پوری پاتی بے ادا کری بات بے نی ادا کری اغلب گمان دا چی اکثر بے ادا کری لگ بنے پاتی شوی ادا کو دا منطق دیگا نا ابیا اگا وی نماز دا مجموع ما پا دی ترقی مسئولی سر ما قبل کوئی ماتا تا در بخلے نگوی ما قبل کوئی ماتا تا در بخلے یا پورا لانجی کیا نا اس دا حیلہ چی دا سبب دی لپار دا سر حرام زکج فدیہ غریب لور کول حرام دی دوی چوی پا دی حیلو شوا نو اے غریب مسکن تول لگی اخلی بیت اخلی طالبان للس روپے مولی سے دی پارا چاگا پا گاڑی کی گرد جاگی لشل دو پے سا خیال دی دا یو حرام طریقہ دا بل دے کہ فدیہ دا مس دا مثلا 20 روپے دی پینزو پینزو روپے لس لس روپے ور کی دا مقدار دا فدیہ نہ کمولم حرام دی دا ہیلا دا ہیلا سبب دے لپاس امر حرام لگے ہیلا دا صاحب سبب میں نہیں بولو میں نہیں بول دام ہیلا وا اور حرام ہوا لگا ہم سبب دسو دمری حرام دے پا رہا داسی ہیلا چگا سبب دا امر حرام گرزی اگر حرام ادا یو بلا قسم ہیلا دا اگم حرام ادا ارس لک ہیلا دا زکات شو یا ہیلا دا شفعی شو یا اس نے کواخلی اسے کہنا پائے کہ سہیلا و تدبیر او کی چپا بانی جار یا خاون حقدار دا شفی شفا ہونا کی یا اسرے مالدار دے او پر رمضان یا پر رجب کی اخپل مال خز تاوال کی یا اخپل زوی تاوال کی نا بالے دام پیزے ٹول استاشوی او خلق تیز غریبی ماں دا سیچے دا ہیلا حرام دا او دا رضی کی روح المانیم ذکر کری دی ہر ہیلا چی سبب دا حرام ہوئی ارا سیچے دے یار ہر کتابوں سے مصیبت دالے سے کم کر سکے روح المانی دی جکی نکل دی وعندی ان کل حیلت ابتلت حکمتا شرعیتا لا تبتلو سرما چی صفحہ ہو یاد ندا عبارت دقا دے علام آلو سوی زمان پنی زمان دے ہر اغا حیلہ چاگی سر ابتال دا حکمت شرعی کی گی لا اغا مقبول ندا او دی زمانے کی سمرہ حیلی دی دا ٹولا بلداد چا فقاو چکا محیلہ ذکر کرے دا حب دی وقت دا مروجہ نشترے دا مروجہ فقاو ندا ذکر دوی کتا حیلہ اوکی کانا مثلا ہر سویلہ با دمر پیسی ورکے چلا دا فدی موافق ہوئی او پا حوالہ کول کی با تاغم مالک گانی ایسر بٹوکے نہ کئے در اپنیم چا دا ما پا دی طریقی قبول کی تا دن در کرے اتو آخلی اتو چا دا کتاب مالا پا کار زد دیل نو نکو بست اس بس ٹھیک شو تو یہ حقدار ہے تان واپس اغسل دا حرام دی دا سے بدیو کی حضم یو مر گئے دلتا یو لاس یو وہ دل مالدار ہے آئے کیسا کھولا پوشی پھر دس یو سے کہ ناس تو ہاں بس پی سیران ماں چواز میں باس زنا ورکم زما لاس نشتے تعلیمی ماں چھ زما ادھر بلیا نا پتہ میں نماز اپنا اندر ہو کے زما حق دے عثمان والے اخلے غریب لاس منیش طالب سڑے ماں دا کتاب دے 225 صفحہ دا دا رسائل دا ابن عابدین دے دا خبر کر دا نام رسالہ دا کا او دے دا عبارت زان سر نوٹ کا ویجب الاحتراز من ان یلاحظ الوسیع عند دفع الصورة للفقیر الہزل او الہیلتا بل یجب ان یدفعها عازما على تملیکها منه حقیقة لا تحیلا ملاحظا ان الفقیر اذا ابا عن حبت على الوسیع کان لو ذالکا ولا یجبر على الحبت دا بئی او بیادیم خبرم لکی ویجب ان یختر جان کسر خات الفقیر اس فقیر دے اگوی چھ مال دے سر روپے ملا شی اتو سر روپے واخلا دام جائز مدہ ادھا کہ سو دل درکم یعنی لک روپے دی سر روپے کے مال راکھا لائے جتو اور سر روپے وارکے ادھے زمانے کے ادا سیشتے تمام فقاو دا لکلی چھ دان ناروا دا او کہ حوالی اصول لکن اولی کا یارا سوال نکی چکم شریح لدہ ناو برائق دویم جل اکن میں صفی کے لکھ لدہ مراق الفلاح 357 کے لکھ لے دا نف المفتی وسائل یوکم اتیاسفی کے لکھ لے دا رسائل ابن عابدین 197 اور 225 کے تفصیل دے چتاؤ کا تھا روح المانی درویشتم جلدے اور 209 صفحہ دا وعندی ان کل حیلت اوجبت ابطال حکمت شریعت لا تقبل عالمگیری جلد اول 35 صفحہ دا قاضی خان اور شامین دک سے لکھ لی دی اور موجودہ کتابوں کی دلیل الخیرات یہ کتاب دے دا مفتی کفایت اللہ سے وہ لسم صفی کے اگی پدی رد لکھ رہے دے کہ وہ کتاب دے کہ ملاوشی ان نشاط پرد دا ہیل اسقاط کی دا شیخ القرآن مرحوم کتاب دے آئیڈیا خستہ تفصیل کرے دے. اردو کی توثیق الکلام دے آزما شیخ پا شیخ مرحوم پہ اشاری سرا اگلی کل شو پائے کہ دیدی علماء چش دا علماء دستخطی او عبارتوں نے لکل چیل اسقاط مروجم ناروادا. تالیفات رشیدیہ 226 صفحہ. عبارت ادا دے اسقاط مروجہ محض لہوہ اور بےہودہ حیلہ ہے اور اس کا خیل قرون میں کچھ اثر نہیں ہے. بیا تالیفات رشیدیہ 140 کی لکھی ہیلہ اسقاط مفلس کے واسطے علماء نے وضع کیا تھا. اب یہ ہیلہ تحصیل چند فلوس کا ملاؤں کے واسطے مقرر ہو گیا ہے. لفظ رواج دے گا نا. کفایت المفتی کی کفایت المفتی سلورم جل 119 کی لکھی ہیلہ اسقاط کا طریقہ مروجہ بہت سے خرافات اور مکروہات پر مشتمل ہے. امداد المفتین 170 کی لکھی ہیلہ اسقاط مروجہ عوام زمانہ بلا شبہ بدعت ہے. عزیز الفتح فتاوا 344 صفحہ کی لکھی یہ طریقہ مروجہ اسقاط کا خلاف شرع ہے اور درست نہیں ہے. اصلاح الرسوم اشرف علی تھانوی صاحب کتاب دے 126 کی لکھی بعض لوگ جنازے کے ساتھ کچھ اناج اور پیسے وغیرہ لے جاتے ہیں اور اس کو وہاں خیرات کر دیتے ہیں. سوچوں کہ یہ فعل بالیقین ناموری کے واسطے کیا جاتا ہے. ناموری بھی ریاکار دے پارا اس لیے خلاف شرع ہے. المدخل دے ابن حاج مالکی دریم جل اور 257 کی لکھی ٹھیک شو مولانا صاحبہ چہل اسقاط مروجہ داد بدعات اور دا منکرات منبع دم داس نور ڈیر کتابوں نے لی ٹھیک شو وخود بیا دیکھا زیر سن دینا ثابت النشر یو ملا ما پخبلے تقریر والا اور دا عزی افضل تلم پپنجا کن خط ہوگا اور اگر دغه اتنه اور ویوا چوغورا ایوب علیہ السلام هیله نو کړی ودا هیله نو وای ښا انو اواب واذكر عبادنا یاد کا بندگان زمګه سمنا واقعات بندگان زمګه ابراهیم علیہ السلام دے اسحاق علیہ السلام دے یعقوب علیہ السلام دے اولل ایدی خاوندان د همتونو والابصار او خاوندان د عقل یا ال اید خاون د لاسونو عملونو سره د لاسونو عملونه ول ابصار خاون د علم لاس خپل سره د خدای عبادت کو اے خدمت د دین کو ول ابصار او خاوندان د علم مدارک و غیلی کی اول الاید اے اول القوت فی طاعت الله ول ابصار اے ذوی البصائر فی دین الله خاون د قوت پتا بیدار د الله اور خاوندان دا بصیرت پا علم کے انا اخلصناهم بشکم گا غور کرو دوی بخالصت ان پا غور والی سرا ذکرت دار چغسر یاداشت آخرت دے و انم اندنا اور بشک دوی پنی زمنگا لمن المصطفین لخیار خامخا دا صفا کرشی و غور نو اور داد دل آیتونا دلیل دے پس باندی انبیاء کرام پس مت باندی واذکر اسماعیل یاد کا قصد اسماعیل علیہ السلام اور یسع علیہ السلام یسع دا پلان اختو بخا وزلکفل اور زلکفل وید ایوب علیہ السلام دا زوی نم دے اور دی اخبر نم بشرو اور اکثر علماء وی چی ایوب علیہ السلام زوی ذکر چی کم ذکر دا ایوب علیہ السلام قصد ورپسی زلکفل رازی سورت انبیاء کی دا ایوب علیہ السلام قصے پس زلکفل دے دلتم دا ایوب علیہ السلام پر قصے پسی زلکفل دے زلکفل اخبل نم بشر دے او دا پلار نمی ایوب علیہ السلام دے واللہ عالم وکل من الاخیار او هر یو دوینا من الاخیار دا غور کرشونو حازا ذکر حازا اشارہ دا دے مذکور تا حازا اللذی تلی علیکم من القرآن دا چی دا انبیاء کسی تخصوار دے ذکرن دا دا خود احسان دے یا مانا دادا جہازا ذکرن پست جمیل مقدر کا ہاذا ذکرن جمیل داد انبیاء خستہ ذکر دے وان المتقین بشارت الفاد متقانو لحسن مآب خامخا خست زید ورطلو دے جنات اتنین چی جنتون دے مشوالی دی وفتح تلهم الابوابو پرانستے شیبی لپاد دی دروازی ان جنت دروازی با دمخ کن پرانستی او جنتیان بورتا گوری خوشحالی گی با اورور بورتا روانی متقین فیا تکیاب لگون کی دا جنتیان پا جنت کے یدون فیا بفاکت کثیرت و شراب یدون راغواری بدی یطلبون من العبید والغلمان راغواری بد اخپل غلامان امرا داغی پا واسطو بفاکت میوی دیری و شراب شرابونا لاشا میوی راورا لاشا شراب راورا سبحان اللہ خورس کی با وعندهم قاصرات الطرفی ادیس ربی سات راج سارا ان کی دا نظر اطراب امزولی اطراب مانا دا طرف دا اے امزولی مستویات الاسماء عمرن کے برابر اچھے خدا خاون دوار پا عمر کے برابری وی نو دا دا محبت دیر زیادی اچھے سرے بودھائے خدا معشومی نتش طور جنگی او دارنگی سرے زوانی او خدا عمر رسید ری مشر ری کہنا قبلی سے بیان کم اوی زمان قدر او زمان تیزہ کارا مشرہ دائی انا چھ خدا سیدن مشرہ انہوں مصیبت دی اچھ دخدوار برابری کنا دا دیر دا برستی امزلتیا خودی رجیب شیرم اطراب سمانا مستویات الاسمان عمرو میں برابر دی یا تفسیر مزلی لکی اطراب متواخیات امینداری دا خزی بخپل منز کی مینداری وی دا سے بغض با نساتی او بل سرا لکا بغض دا بنو پا دی دنیا کے در تا چلی دو خزی کری ہر وقت کے بعد کور کی لوخی ماتی او مصیبت پا در تا جوری خیال دران اگر اور ارتا بستا سل خزی بیغاما اوسا متواقیات ایو بل نبا من محبت پیتا گی خاز آماتو ادن لیو ملی صاحب اللہ وی دا اغت نعمتو ندی چوادہ کرشی رتا سرا پرست دی صاحب یہ جنت کے وقت ملا جی کشی انہا سار رزقنا اللہ وی شک دا زمگا رزق دے مالو من نفاد نشت دیل اخلاسی دل دا بن اخلاسی حاضا سمان مبتدا خبر مقدر کا حاضا للمؤمنین دا نعمتنا دا لفاظ مؤمنانو دی اس تخویف دے وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لِفَاظِ سَرْكَشَانُ لَشَرَّ مَعَابَ ناکار زید ورطلو دے سیشے جاننما چی جانم دے یسلونا دیبوت داخلی گی فبئس المیاد دا جانم دیر ناکار زیدے دس دا پاتے کے دو میاد بچ بچھونا بچھونا اطلاعی زید پاتے کے دو حاضا سمانا العذاب حاضا یا حاضر العذاب دا عذاب دے فلیزوکوه اسکے دا عذاب حمیمون خوٹکی دلیو با وغساق بینی زیوی یا دا دا سی عذاب دے حمیمون سمانا یفرقو بی حر رہی چی دا سرے با سوزولے کی گی دائی پا گرمائش وغساق او دا دی زیوی یحرقو بی بر دی اے سزول کی با دائی پا سسرا پا یخنے سرا واخر من شکلی انور عذابنا من شکلی پشاند دی حمیم و غساق ازواجن قسما قسم اللہ تمہو ساتی جس وقت کی مشرکین جانم تا دن نشی نمابودان یعنی علماء اگر گمراہان مطبوعی گمراہان اگر سرداران گمراہان ای خوب اور کے مخ کیا چولے شوی نو اتبا بر پسی راش اتبا چی راشی نو فرشتی با مطبوعی نو توی دا یو ڈلستا سر آلا وی ندر آزی دلتا سو خوشحالی نیشت تش اور دے ای بے خلی دلتا سو گر کی نو تا سو غرات دازے خلیو اگر جگر حضرت پر علماء سو پیران سو اور مریدین سو کے بارے میں آیات قرآنی هذا فوجنا دا یو ډل دا مقتہ ممعکم چورن نوزی تاسو سره په دوزخ کې دوی به وې دننی لا مرحبن بهم خوشالي نشته دوی لر دلتا لا مرحبن نشته خوشالي دوی لر دلتا انم سوال النار داخلي دن کې دی اورتا وقالو اتباب ورته بل انتم بلکې تاسو لا مرحبن بكم خوشالي نشته په تاسو انتم قدمتم لنا تاسو مخی کرے دا زامنتا فبئس القرار دا دیر ناکار زیرے. قالو دی بے ربنا اے اللہ من قدم لنا حازا چاچ مخی کرے من دی ازامتا یاش من قدم لنا چاچ مخی کرے دے دا زامنتا من قدم لنا چاچ مخی کرے دے دا زامنگلا فزدو عذابا زیفا من النار ورکا غیل عذاب دگنا دا اورا. جواب سورت آراف کے بیا گور سر 38 کے قالو قالا لکل ضیف وقالو نو چکل جہنمیان طول پا جہنم کی جمع شی بیا بدی سوزی ہم خوائی بیانا غالکان سیش لوائی آچا منگ بہت شر پسند ہے. وقالو وی بدی مالا ناسی دی منگ لرا لا نرا رجالا نوی نمگ ناری نا اگر دانو چی لا نرن ناسا دانو چی لا نرن ناسا منگ نوی نو خالق لا نرا رجالا نوی نو منگ ناری نا موحد ہمیشہ ناری نہیں کنا او موحد کار دا ناری نو کاری اما مشرک چی نوی خو سرے خو کار دا زنانوی. عبدالرحمن بابا ویلی دی کنا سوی سرے پرنگ نہ سرے کی گی سرے آگوی چی کار دا سروی نا سرے آگوی چی خوی دا سروی نا لا نرا رجالا کننا نود من الاشرار چو منگا چی منگ بشمار لہ من الاشرار دا شریرانونا اگا شریران چی با منگ ورطوی چیش لوئے اتا خزنام سخریا آئینی اولو منگا دوی مسخر کرشوی اوہ منگو سا دنیا کیسے ٹوخی کولے امزا آغت انو ملابسارو یا کگیشوی دی دا منگنا کگیشوی دی زمنگا دی اگی نسترگی یا خو منگ اسی واسا ٹوخی کولے او سڑی دا کارو ایا دلتا چاہتا گوٹ کی دی منگ تخکاری نا این ذالکا اللہ بشک دا خبری لحق دا این ذالکا لحق دا خبر بالکل حق دا سیشے تخاصمو بیان دا ذالکا تخاصمو آل النار چگا مخاصمت تا دوزخیانو دے دوزخیان با خپل منز کی دا باس اترکی خبر اترکی قول دعوت سورت او این نمان منظرن بشک عظیم یرون کے زیم تاسو تا یرون کے وما من الہ نشت لائق دا عبادت الا اللہ الواحد القہار مگر ایک یو اللہ چی فرچا بانی زبردست ضرور دے آغاز چ مالک دسمان دزم کو دے وما بین وما نظام کائنات ہر آغشے چی پرمین دزم کے اسمان کی دے العزیز الغفار مہربان غالب اور بخون کے قل و دویتا ہوا دا قرآن ہوا پیغمبر مخزق انا منظرن ذکر دے ہوا دا رسالت ہوا دا قرآن ہوا دا توحید خستہ خبر ہوا دا مذکور کم مذکور انما انا منذر وما من الہ داد پیغمبر تو رسالت داد اللہ وحدانیت داد قرآن حقانیت دبون عظیم دا لوی پیغام دے انتم انو مورزون تاسو دغین اعراض کے ان کی ہے اعراض خنو پکار ما کان لی من علم بالملئ الاعلی نشتے مالر علم بالملئ الاعلی فحال دا مجلس برا از یختصمون چکل دی خبر کولی اور حدیث چکم دے ناغت دیدی سے سرا دغی تعلق نشتے چ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تعالی وی فی ما یختصم الملئ الاعلی او بیا اللہ خپل لاس تا محمد رسول اللہ دا اولو پا میز کے خدا ما یلیقو بشانی تالا او نبی علیہ السلام فرمایا چا فوجدتو برد اناملی فی صدیی فتجلا لی کل شیئن اگر حدیث دا خوب دے اگر دیدی آت مصداق نرے ابن کثیر دیزے کی لکی چا حدیث دا خوب دے ومن جعلہو یقظتا فقد غلطا اسرے غلطی دور منصور ما تا مخی بیلو آگے وہ استراب پکی ذکر کر دی او خازن ہوئی چی امام بی عقیلی کلی دی چی دیدی روایت تمام طرق چی کم دی آگا ضعیف تھی دل تا ملئل آلا ان یوہا از قالا تفصیل موجود دے پخبلا ان یوہا الیا وی نشکی دے ماتا الا مگر دی خبری تیشوا ان یوہا الیا وی نشکی دے ماتا الا مگر دی خبری چانما انا نذیر مبین لانما انا دی وجنا چذیرن کے اخکار ما تیشوا ان یوها الیا وہی نشکی دے ماتا الا مگر دی وجن کیگی انما انا نذیر چې زما پیغمبر اخکارا يرون کې اخکارا کراچی ویلو رب ستا فرشتو تا ز پیدا کن کنو بشر من تینین دخطینا فیضا سویتو کلچ برابر کم افکم بدی کی روح من روحی روح اقبل اضافت تا شرافت تا پار دے فقولو ساجدین اغرزی گی وطا سیدہ کن کی سیدہ اکڑا فرشتو تولو اجمع ان پا جمع اللہ ابلیس سواد ابلیسنا استقبرا دی تکبرو که او دا ابلیس من الكافرین لمن کرینونا دا انکار کو ان کو نا دا حکم دا اللہ قال اللہ فرمائے ابلیسا ما منا کا چا من کر چتا سیدھا کرے اگر چا تچما پیدا کرے پخ پلا سنو بس یدیا لا سنا اس دی کی دا ید تاویل پا قدرت سرا مناسب نہ دے زکا کہ تو یدیا پا قدرتنو بیان عزمی دا خود دو قدرت دی بس دل تا دی ید تاویل پا قدرت سرا مناسب نہ کرو بس رو یدیا اخبر اللہ سنو سنگا چید اللہ شان سرا مناسب اصد اکبر تا ایزان دلوی اگر ام کنتم العالین یاوی تا دا اچتو خلقونا پا حقیقت کے وی اچتو نا او کزان دی اچتو گنا قال دیوی انا خیر منو زغورم ترنا خلق تری من نار تا پیدا کرن زد اورا او دید پیدا کرن زد خاوری خطنا قال اللہ فخرج منها زوز دی جنتنا فینک رجیم تو مرجومی رتل شوی بعض علماء کرام فرمائی فاخرج منها لکا معلوم التنزیل او گنو تفصیل لکل دا فاخرج منها دا منها زمین جنت نظر آجی بلکہ فاخرج منها دا خیلیت تشار دا دی انا خیر من ہو خلقتنی من نار او گورا تازہ سنگ نورانی پیدا کرے ما نورانی تازہ سنگ نورانی پیدا کرے ما سنگا چمک دمک دے اللہ فخرج منہا زد لبد بختا ازدی نورانیتنا نو اگر جسم نورانی نو اگر جسم ناری کا نا اگر جسم ناری اگر نہ تک طور جسم جوڑ شو فخرج منہا فخرج من الخ منہا اے دی صورت نہ چکم صورت نہ تر جوڑے ستا صورت کو من خستہ جوڑ کرو وہ حکم دو نا فخرج منہا نو اگر خستہ صورت بد شکل تک تور قبیح المنظر شو فینک رجیم وینا علیک لانا اتابان لانتی لا یوم الدین او مخی میوی یوم الدین پوری لانتو ندی اصم بعد ذالکا افانین من العذاب بیاب دقینا پس در قسمون در عذابون شروع شو قالا فنزرنی قالا شیطان ربی ازمالا فنزرنی لا یومی بسونا مولت را کمال تر قیامت پوری اللہ بشکتی مولت ورکرشونا الائیو مل وقت المعلوم تر اغرزی پوری چغرز دا وقت مقرر دا اغر قیامت سبیم نفعی اولا قالا شیطانوی فبیزتک زماد قسم استا پیزت لغوی انم اجمائین گمراہ بکم دیو طول لرا سواد استا بندگانونا المخلصین چی خالص کرشیو دی قال اللہ فرمائے فالحق بس فالحق مبتدا دا او خبر قسمی کے یا یمینی کے اللہ فالحق یمینی بس زکا غیوی چلا لاغوی انہم اجمائن قسم دے طول با گمراہ کوما اللہ فالحق یمینی ستاب مرس قسمی ستاب سا قسمی فالحق یمینی حق زما قسم دے فالحق قسمی حق و زما قسم دے یا فالحق ان الحق اللہ از حق ما والحق اقولو حق و ما زما قسم حق دے از حق و لعمل انا خام خواب دکم ز جانم دتانا و ممن تبیا کا و جاگا چانا چستات بداریو کی منہم دیدی خلق اجمعین پا جمع طول چا تا بیداری ستاو کر دوزخ سے بیچو قل آخر کے قلو ازما پیغمبر ما اسلکم علی من اجر نگو آمتا سنا پخپل بیان اجرت وما انا من المتکلفین او نیم زد زان جوڑا ان کے متکلف زد تکلف کا ان کے نیم تکلف زان جوڑا ول نیم زد متکلفین ولما لکی دا متکلف سو نخیری ویدرے ینازی من فوقہو اول نخی دادا ینازی من فوقہو چکم سرے دین آلا دے دیاغی سر جنگی گی لکہ صحابو تبدوئی یا لکه د دې زمانی بیا دبا ای مای مجتهدین ته بدوی دې منه خدا و اطاعت ما لا ینالو لا سچی ارسیستا چا سلول نشی یو کار نشی کوله لا سچ تسلا چه و یقولو درم خبره و یقولو ما لا یعلمو اغه خبره کوي چې پویږي په نه ځان نه خبره کوي دغه بدعات شو شرکیات شو رسمونه رواجات شو ان و الا ذکر العالمین نه دا قران مگر نسیت پاند مخلوقاتو ولتعلمن نبو او خام خواب پوشه په خبر دی بعدهی ان پستلګ وقت نا بعدهی پستلګ وقت نا اگر سشر معلم تنزیل کی اے بعد الموت دا قران حقانیت بد تمر نه پست پتو لگی الله الله سوره زمر وجه تسمیه دادا دې سوره سوره زمر زکوي چې د دې آیت 71 کې او د دې آیت د دې سوره آیت نمبر 71 او آیت نمبر 73 کې زمرا زمرا زمرا ذکر دی د پدې اعتبار سره سوره موسوم کا به اسم زمر تسمیه د کل دا قسم دی او جز رب ته دا دی هر کله سوره سواد کې ویل شل چې مشرکین به پر یعنی دا خلق با دو ډلې شي یو مؤمنان او بل آل نار دل دی صورت کی وئی چه سنگ پا آخرت کی ودوی دو ڈالی کی گی دا سکی پا دنیا کم دو ڈالی دی یو ڈالی دا آل ایمان دا او یو ڈالی دا آل تغیان دا درم ربط دا دی علماء کرامو درم ربط چه صورتی سعاد پوری دا صورتی سبا مسئلہ مکمل بیان شوا مالک دغه استداران ندی ادا شوای الله د حکم نه بغیر څوک شفیع غالب نشته سورت یاسین کې چرته دی انتا کې می تباکرا چاته پوسوک اچا ته پوسونک صفات کې سړیا تپوسو پریګی دا اجزان دی د سورت سات کې وي بخپل په مصیبت کې مبتلا دی اس دیزن بیاس صورت ہے فاتر تا مسل لارا فاتر کسو لائق دا عبادت یو اللہ دے بس یو اللہ لائق دا عبادت دے آتا صورتی فاتر کے بیان شو اس دیزن تفریدہ فما سبقہ باندے چرکل شفیع غالب نشتے او لائق دا عبادت فقط اللہ دے بل مستحق دا عبادت نشتے دے نفع عبد اللہ مخلص اللہ الدین آیت نمبر 2 دا پی تفریشوا فابد اللہ مخلصا له الدین بس عبادت تا یو اللہ کا فدا سی حال کچ یو اللہ لرا خالص کہ ان کے اخپل بلنا اور اخپل عبادت حقی ذات صرف عبادت کے بلی صدار مجھوڑا ہوں درم ربط سلورم ان هو الا ذکر العالمین سورة سات کی خلاصہ فذکر للعالمین سرا دلتا تنزیل کتاب من اللہ العزیز الحکیم سرا بیان شد خلاصہ دی سورت دادا چه دا سورت پا پینزو ابواب بانے دیں او پا ہر باب کے شپک شپک مسئلی دی شپک شپک مسئلی پینزو پینزو مسئلی دا بذکر کی گی خو مختصر خلاصہ دادا چه دی سورت کے با اے مسائل سلسلوار بیانی گی شیخ وے سلسلوار و بیانے گی او سپر من دلائل بیان کرا او نشل رازا اس پہ سلسلی شورو کا سلسلت زجرنو سلسلت دلائل اقلیو سلسلت دلائل وحیو سلسلت زجراتو سلسلت بسالنو سلسلت تخویفاتو سلسلت بشارتنو بیا بیا بشارت بیا بیا تخویف بیا بیا دلیل وحی بیا بیا زجر بیا بیا تخویف اس پہ دی صورت کی مسائل سلسلوار پہ بیانی گی سلسلد دلیل وحی سلسلد زجر سلسلد بشارت سلسلد تخویف سلسلد امثال چلا تقابل بین المؤمنین والکفار اول دلیل وحی صداقت قرآن تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم نزول دی کتاب دا طرف دا اللہ نا دے چه غالب حکمت نمالک دے انا انزلنا الیک الکتابا مگر علی گلی تا تو کتاب پا حق سرا فعبد اللہ خاص کے عبادت یو اللہ لرا مخلص اللہ الدین فدی حال کی چ خالص کے ان کے اللہ دی پار بلنا اخبلا قرطبیوی مخلص اللہ الدین اے موحدن لا تشرک بی شیعہ موحد فدا سے حال کی چ اللہ سے اس صدار اور شرک نہ جوڑوی ایتا مخلص وی خان مخلص اللہ الدین خالص کے ان کے تا اللہ ذات فارس بلنا اللہ خبردار شاہ للہ الدین الخالص خاص اللہ لردی الدین الخالص بلنا سترا دین بماند بلن سرا الدین الخالص اللہ لردی عبادت خالص الدین عبادت اللہ خبردار شاہ للہ الدین الخالص خاص اللہ لردی عبادت سترا خالص سترا سنگا دشرک جلینا سترا دشرک خفینا سترا لکہ مفسرین لکی الخالص اے اخلاصت ہوئی وی تمیز العمل من العیوب اخلاصت ہوئی تمیز العمل من العیوب کا تمیز اللبن من الفرس والدم لکہ سنگا چی اللہ تابن شاود حادر بانسکی او پاک دو شاود وینو ندی دارنگی اللہ تان مطالبہ کی دا عبادت چی پاک دا شرک و بدتنا او دریانوی زدر پا مشرک والذین اتخذوا من دونی اولیاء آکسان چی چانی والجلان بغیر کار سازان ما نابدوم یقولون مقدر دے ویدوی عبادت نکو منگدو دوی اللہ لی قربونا اللہ زلفا مگر دیل پارا چی دوی نزدی کی ملر اللہ تا زلفا پا قربت کی مفعول مطلق من غیر لفظی زلفان پا قربت کی جو یا زلفا یشفعون لنا عندہو تیشوا چمگل بشفار سے کئی ابن کثیر مالم تنزیل او قرطبی طول دلتے اور جملہ لکلے دا چھ مشرکیون چکلہ پا تپوسو شا چھ خالق دے سوک دے اکانو اذا قیل لهم من ربکم و خالقکم و من خلق السماوات والارض و انزل من السماء ماء یقالو اللہ فیقالو ما مانا عبادتکم الاصنام چھ اللہ منے رب اللہ منے ہر سو منے بیاد عبادت تا مخلوق والے کوئے بلی قربونا الاللہ زلفا و یشفعو لنا اندہو اللہ منو ہر سو رب اللہ منو مالک اللہ منو خود دی عبادت والے کو لی قربونا الاللہ زلفا و یشفعو لنا اندہو مگر گناہگاریو امنگ لبدی اللہ تنیز نیر کئی او دی بزمی شفارس کئی لکہ شیخ بھائی ساڑی سن دے نہیں تا این ادی مور دا نہیں من غریبانانیو زمنگا اورینا دانے کان دی دو دی خبر رد کئی نا دان ناز نیاز بینان دی جواب این اللہ یحکم بینہم اللہ فیصلو کی پمیند دوی فی ما ہم فی اختلفون پارغ مسئلہ کی چنن دی دوی پاگی کی اختلاف چی این اللہ لایا دی بشک اللہ توفیق نور کی من اگر چاہتا ہوا کاذب کفار چگہ درو جنوی او کفار کفر کا ان کے ہی اس پہ دی سوال دے علکہ دیر درو جن مسلمانان شوی دی او دیر کافران مسلمانان شوی دی او اسم کی اللہ وچلایا دی جواب دا دے چھ مراد کاذب نا او مراد کفار نا مطلق کاذب او مطلق کافر مراد ندے بلکہ مراد دینا اگر کاذب انادی او کافر انادی مراد دے دیکھو لکفت الرحمن لکی کاذب کفار اے دائم علی کفری و کذبی اگر سرے چپ کفر بانی کلک دے درو بانی کلک دے او درو او کذب کفر پریگی دینا ناغل چری ہدایت لو اراد اللہ بیا زجر اگر زجر مری لو اراد اللہ ارادہ کرے اللہ پاک ان یتخذ ولدا چنی ولے زال سوک نائب لاستفا خام خبے غور کرو مما دا چانا یخلقو چ اللہ پیدا کرے دی ما رسوگ یہ شاو چ خدای خو خوی حاصل معنی پوشی الکا دی اللہ خو سوک نائب نشتے او فرزن کی چر نائب وے اللہ بنی ولو زان لاغا چ دی اللہ خو خوی تیشوا تاوی چ عزیر نائب دی تاوی چ سان نائب دی یخلقو ما یشاو دا مخلوق نہ بے آغور کرو چھ داغی خوخوے نائب با داغی وی خوخ بستاوی سبحانہ پاک دید نائب نا ہو اللہ اللہ چې الواحد اک یو دے دغه سوک ولد نشته القهار پټول زراور دے دغه سوک انداد زکه قهار دے نو شریک نشته واحد دے نو ولدی نشته سبحان نائبی نشته خلقا دلائل عقلیہ اللہ پیدا کے اسمان نظم کے لیے پارزار حق تاوش پاپ کا زبان دی اور رز تاوی پشپے باندھے تکویر انغا کی کنا رز کا میش پر جاتیش او کل بھی اشپ کمی رس واقعی اللہ مقرر کر دے پکار سخر شمسا پیٹائے لگو لے نوار اس پوگ میں کھلو یجری لیا جلی مسما ہری اور روانی کی ترنیٹی مقرر اللہ خبردار سے ہو العزیز الغفار اللہ غالب دے بخون کے مہربان الغفار بخون کے دے نفسنا سم جال منا زوجا دا سم دے دال پار دا ترتیب فل اخبار دے لا کے ترتیب ایجادی دانا چت پیدا شو او بیامور ہوا بے رسو پیدا شو آدم پیدا کر دگے نے اولاد پیدا کر ہوا رسو پیدا تھا دیکھا خالہ کا کم نفس واحدہ اللہ تاسو پیدا کریے دیا نفسنا سم جانا چتا سے پیدا کرے بیا دی نفس تاسو بیا جوڑا والا جوڑا کرا نہ دا سما ترتیب ایجادی دی پار نہ دے بلکہ دا ترتیب اخباری دی پار دے تاسو پیدا کرے دیا نفسنا آدم دے اور ہوا او خبر کم نفسنا چت پیدا کرے استامور داغے نفس نے جوڑا کرے دا سما جال منہا نو اللہ ہی دا سب نو اللہ ہی نو اللہ ہی نو اللہ ہی پیدا کرے دا دے نفس نہ جوڑا دے نفس اب اللہ پیدا کے لیے پارستاسو من الانام دن گرونا سمان تزواج ات جوڑی ان زلب مان د خلق دے خا فمان دے ورل نہ دے دان چوئے دپور بر نہ ورل شیر یخلقکم فی بطون امہاتکم اللہ جوڑے تاسو پیدا کی جوڑے اللہ جوڑے تاسو پخیتو دم ہندوستاسو خلقن جوڑول من بعد خلقن پس جوڑکنا فی ظلماتن سلات پتریو تے روکی داد اللہ چستاسو رب دے یعنی دا کارنامی دا اللہ دی چستاسو رب دے لہو الملک خاص دا غید باسی لا الہ الا ہو فانا تصرفون دا سی دعوی ذکر کرا لگے سورت فاطر کے چتاویلو او ظلمات سلاس کمی تیری تمرادی آغا دری تیری یو تیار دا بطن یو تیار دا پردی یو تیار دا خیٹی یو ظلمت البطن ظلمت الرحم او ظلمت المیشما میشما پا پختو کی وطا آخر اول کی پا رازی او پا آخر کی نن رازی ٹھیک شو کنا او آغا پردا چاگی کی معشوم انغختی وی دا یو پردہ چی تو پکین غختی بلا پردہ چی دا رحم او بلا پردہ چی دا بطن شوا دے دریو پردو کے دن نتا جوڑے انتفرو کہ تاسو باوجود دینا باوجود دے نعمتنونا دا سی بوئے باوجود دے نعمتنونا کہ تاسو کوا انکار اللہ بے پرواہ دے تاسو نا ولا ارضا لعباد الكفر اللہ نے دے خوخ کرے لپاس اخبل بندیانو کفر وین تشکرو او کتا شکر ادا کے در اللہ دے نعمتنو یارضاہو لکم دائے تاسل خوخ کرے دے نو پہ شکر خوش آلی گی او چت پہ نکی او نفس گناہ گارے بوجھ دے گناہ دے بلچا او بیا بو آپس کرشے تاسل ربتا خبر بدل کی تاسل پاگا آمارو چکوئے انو والی من بیدات صدور اللہ علم دے اپراز سنو زجر او دا زجر تاویل صورت روم کے ویزا مسل انسانا کلا چورس انسان مشرک تزرون تکلیف ودا رب اللہ وی دیر آمد کئی منگلرا منیبن الیه رجوع کن کے اللہ تا کل سم اذا بیا کلا خوالہو نعمتا منو چواری اللہ دا مصیبت نعمتا بدل کی پنیمت سرا خاص پخپل قدرت نسیا دو مانے یو مانا دا نسیا دا مشرک ایر کی ما حغرب کان یدو الیہ کان یدو چدی ببل الیہ لرکول دا تکریف تا من قبل دینا مخی دیم مانا نسیا ما ایر کی دیا گا مصیبت کان یدو الیہ چو دے چی بلب اللہ الیہ لرکول دا مصیبت تا من قبل دینا مخی وجعل اللہ اندادا او دے گردی اللہ لشریکانا بوتان قرطبی راوچتا کا ہی انداد من الرجال یعتمدون علیہم فی جمیع امورہم شریکان د بنی آدمانونا انسانانو نوے لیوزل لام عاقبت چې دې شرک کوي عاقبت شرک سدی برباد دل گمراہ کی دل ان سبیلی اللہ د توحید نا اوے دویتا تمتا بی کفرک اے کافر بدبختا تمتا نفوال بخبل کفر قلیلا لگا زمانا لگا دنیا کو لگا دا انک من صحاب النار اطی دوزخی بیمانا اللہ امن تقابل اول پا ما بین دا مؤمن اور کافر کے اول تقابل دا عبادت دے او دا اعمال دے او بیارو سو تفاوتی سر عملی دے امن هو قانتون تقابل فما بین دا مومن اور کافر امن هو اے اغا مسلمان هو قانتون چوی دے تابداری کے ان کے دا اللہ آنا اللیلی فاتحسو دشپا و ساجدن سیدک ان کے ربتا وقائمن ولا ربتا یحذر الاخرتا چریگی دا آخرتنا ویرجو رحمت ربی اور میں ساتی دا اللہ دا رحمت وہ جواب بسشی مقدر سا افمن گوا لیس کذالکا اے دا قانت دا ساجد دا یریدن کے دا امید رحمت لرن کے کمن ہوا لیس کذالک اے دیکھے دیشی شان دا غبت پخت چم وحدنی اللہ تو سید خاص کن کے نی اگر دا آخرت نہ یریگی حد اللہ دا رحمت امید برابر دی وینا نقل حل یستوی اس دی کے تفاوت علمی دے فرق تفاوت عملی نا مخ کے تفاوت عمل بیان شا اس تفاوت علم بیانی گی او آیا برابر دی اللذین آخلت یعلمونا چھ پوئی گی پا دین واللذین لا علمون چھ نپوئی گی یعلمونا چھ پی جنی مسرح توحید لا یعلمونا چھ نپی جنی مسرح توحید برابر دی علک رحمانی کی او مانا ملی دا او دا داری پا باب الاشارات کے دا اور ڈیر خمانہ داغوی الذین یعلمون قدر معبودهم آیا برابر دیا سوک چپی جنی مرتبہ دخل معبود فیطلبونه ابیا دغین حاجتن غواڑی والذین اور آخر لا یعلمون سمانا لا یعلمون قدر معبودهم اور آخر چھئی اقبل معبود نپی جنی فیطلبون ما سوا ہو ابیا د مخلوقنا تمکی ادام شرک او دا موحد دا برابر دیشی انما تذکر للباب اقل نصیت اقل مند قولی آئی بازی لزینا منو او اے دویتا دا پیغام دا اللہ دے ورخا دا مبتدین دی دا دیر بدبخت دی حضرت بکلوی اللہ ان کو سمجھائے اللہ ان کو سمجھائے اگر ان میں سمجھ کی قوت ہے اگر نہیں ہے تو پھر اللہ یوں کر دے ان کو اے حضرت پی اللہ دی اول خو کہ دوی که دا ہدایت ضروری انعبتی نو خونه دوی لہدایت پرکی لیکن انسانان دی چی جانم تا دیم خنده او که انعبتی نی نبیا دی خونه دا سی جانم کی فکوب کی وفی آم والغاون کی او اگیوی یا عبادی قل یا عبادی نو اللہ اخپل پیغمبر دی قل تو آیا یا عباد اے زمان بندیانو سو کوئی پیغمبر تاتوی اے زمان بندہ اب بیا اشعار نکل لکھے وہی اس نے یا عبادی کہہ کر ہم کو بندہ اپنا بنایا پھر تجھ کو کیا آگے منگتے یا عبادی ہوئی چاہے زما بندگان ہو نم خدا محمد بندگان ہو علی اعظم اللہ او بیا نم چی لکھی وہی عبد المصطفیٰ خلقلی عبد المصطفیٰ تاسم عبد المصطفیٰ وہی والی وی یا عبادی دا قل اللہ حکم دے یا عبادی دا نقل دے حکایت نا قول اللہ تعالی او اے دی خلقتا اللہ وی یا عبادی اے زما بندگانو اسے پوچھو الذین آمنو آ بندگان چراور دی ایمان سوئی اتقو ربکم اجرے گے در بخبلنا للذین آسنو لے پا دا اچھا اچھا تکنی پر نیک عمل فی آز دنیا پر دی دنیا کے حسناتن سمانا توفیق دے نیک عمل دے بس حسنتن الگ سبھی نیک عمل دے وارت اللہ واسیا عزم قد اللہ چدا آفر آخدا ترغیب لن اجرس بے شکا پورا اور کل کی صبر نہ کو تھا اجر دا صبر دی بی صاحب قل انی امیر تو دا دلائل وحیه دی خدا پا حقیقت کے جوابون دی دی سوالون مقدرہ او دا طریقه تعلیم دا دا اولنے سوال دقی جواب سوال دا دی چو ولی حجرت کینا کن مولی سیب عرض اللہ واسعہ ازمکت اللہ فراخ دا حجرت ہوکا او منگ دمخ کیوئی کنا چو دلتم علماء لکی چو پا یو ازمکت کی شرک کی گئی و بیداد او تیرد نیشی کونے نالتن حجرت ہوکا بسر دوان زبن زیبا اس دل تا سوال دی حجرت سلک ہے خیر دکنا حجرت سلک ہے پہتش دلتا جواب انم انی امرتو زما امور ما پس باندی پا توحید فی العبادت کی زما امور ما چی زد دی اللہ واحد عبادتو کما امرتو ما تا مرشی دی ان عابد اللہ چی خاص کم عبادت اللہ پاک مخلص اللہ الدین پا دی آل کی چی خالص کن کم اغیر ربلنا زما امور پا توحید ما زکا اجرت کم تازو شرک کوای بیا بل سوال و امرتو جواب دا بل سوال یرا دا توحید خدا اعمال قلبی او نیو عمل دی دا غپت کی دیشی نظار تا ضرورت دی پر اس پوشوی دا قیدہ دا خو عمل قلبی دی دا خو تا پر ساتلشی پزرکی نبیا اظہار تا ضرورت دی جواب واو مرتو او ماتا مرشوی دے لینکون اول مسلمین چی شمز اول دا گردن نهادونا حاصل سشو اغیر دا خود از را عمل دے نزرک کول شکنا جواب دا چی زم امور بل اظهار ما زم امور بل اظهار ما نبیا سوال یرکیگ دا زم امور بل اظهار خدا سو وجوب دے پار خونه دے چی دا مر سو واجب خونه دے دیا مر خودیر قسمونه دی انی اخافو جواب زیرے گما انا سیت ربی کہ خلاف شمان در رب زما عذاب در رضی غٹی دا امر دا وجوب دے اختیار پکی نشتے قل او اللہ عبدو مخلص اللہ دینی مت کی انی امرتو و امرتو انی اخافو او دلتا قل اللہ بیان دا امتثال الامر انی امرتو کی بیان دا امر ماموریت شا پدی آیت کے بیان دے امتثال الامر شا ما تا امر شوی دے نو اس عمل کو پوچھ لے اور چونکہ مقصود تخصیص تا عبادت تے نو اللہ مفعول مقدم کا قلو اللہ عابد خاص اللہ عبادت کم عابد اللہ عابد خاص عبادت کم پدا سے حال کے خالص کم کے مغیلر دینا بلنا فابدو ما شیتو من دونی دا صدر توبیخ دے تعدید کوئی عبادت چلی چا مخوخی اللہ نا بغیر از خود یو اللہ عبادت کن بس این الخاسرین اللذینا بشک تاوانیان آن خلق دی چا تاوان کیا جولی اقبل نفسونا و خاندانونا یوم القیامتی پر از دا قیامت یا خسرو انفسون وابا چی پا تاوان کیا اقبل زان اقبل آل پر از دا قیامت چا اور دے علا ذالک والخسران مبین یقینم دا تاوان دے اخکارا ابھی بل پادری مشرقین من فوقم ظلال پورت دینا سوری من النار دا اورنا و من تحتم ظلال او ویبا لاند دا خبو دینا ظلال تلان دا اور او شرد دے کی طبقات جہنم تا لکہ تا مخیویل لکھنا سورت آراف کی لہم من جہنم مہاد و من فوقها غواش ذالک دا عذاب چلے یخوف اللہ بعبادہ دا عذاب دے چلا یری پر چخ پر مخلوق یا عباد فتقون اللہ ایزما بندیانو او یری گئے زمانہ والذین اجتنبو ذکر دا احوال دا مؤمنانو سرد تصویر دا قلمنا سرد صفائی دا زرنا والذین اجتنبو طاغوتا آکسان چچا اجتناب کرے زان بچ کر دے عبادت غیر اللہ نا عبادت تا مخلوقنا آئیں یا بدوا بدل استعمال دے دا تاغوت نہ اجتنب تاغوت دسنا آئیں یا بدوا چزان بچ کے عبادت تاغوت نہ عبادت مخلوقات نہ وانا بول اللہ رجوع کے اللہ تا لوم البشرا غیل پاس زیرا فبشر عباد ورک زیرا اللذین آغا مؤمنانو تا یستمیون القولا چاگی غوگی دی قرآن تا فیتبیون آسنو ابیاتا بیدار کی حکم نو دا قرآن جگہ قرآن کے اوامر دی اپا قرآن کے نواہی دی دا اوامر اتباع کی اولائک اللذین آدام اللہ داخل دی چلال توفیق ور کرے دے اولائک ام اولو الالباب او داد خواندان داخل افا من حق علی کلمت العذاب دا بیا تقابل دے افا من حق علی کلمت العذاب اے اغسوک چا ثابت شوی پاگی بانے فیصل دا عذاب فیصلہ دی عذاب پہ ثابت دا افان تا تن قدو من فی النار اے تی چوب باسی ار چال رچی پور کیوی مانا دا چی کافر باندی فوجی دا کفر استحقاق دا جانم آواز شوی دے اے تب دغیل جانم نو ساتی نا او دلتا حقا اور اسو کلمتو دے او پکار خدا چی افمن حقت علی کلمت العذابی دے کلمہ مؤنث تو مکی حق فعل راوڑ دی اگے جواب دا چ دا کلمہ مو اول د پتاویل دا قولم سرا افمن حق علی قول العذاب بیا اسرا شو لكن الذين اتقوا ربهم الله حضرت مو فرمایل چ دی زکی او قرطبی ملک لدی چ دا لكن ندی دال پاد استدراک ندی زکہ چ مکی پ کلام کی نفی نشترے صراحتن بلکہ دال پاد انتقال دے یو کسی نہ بل کسی تھا ٹھیک شو لیکن استدراک دے پارا نہ دے بلکہ دا لفاظ انتقال دا من قصتن الى قصتن لیکن لذین اتقوا ربهم لیکن آخر چچا سوک یری کی در بخبلنا لہم غرفن اگل پار بھی مانے بالا خانے من فوق غرفن چر پورت دیگی نبی بنگلی مبنیتن مضبوط جوڑ کرشوی اور جاری بیلان دے دیگی نبی رونا وعدہ دی اللہ وعدہ مضبوطا لا یخلف اللہ وعدہ وعد اللہ یعنی وعدہ وعدن یا وعد اللہ هذا وعد اللہ وعد اللہ وعدہ کری دا اللہ لا یخلف اللہ المیعاد اللہ خلاف دا وعدی نکی علم تر ان اللہ انزل من السمائی دیدن بیاد دین باب شروع کی گی اپا دی کم شپک امور دی ادام سلسلوار اول دلیل عقلی بیا تقابل بیا وحی بیا زجرنا بیا ترغیب للقرآن ان بیا دلائل بدی ترتیب سرا علم ترا دلیل عقلی توحید علم ترا تا غور نہ کرے ان اللہ بشک اللہ چرے انزل من السماء ماء ورید برن باران فسلکه بیا چلی دی ابولرا ینا بیا چنی فی الارض پدزمکا ثم یخرج بی زرا بیا وباس اللہ پسود باران فصلنا مختلفا الوانه چرنگ پرنگ وی رنگونه دی دوی سم یهیجو بیا دا فسنا اچھی فترا مصفر بیا تگوری تک زیر سم یجلو حطاما بیا اللہ کردی دی فسن لرا ریزا ریزا چور چور بشکا پا دی کدی نسیت پا دا قلمندو سما نشوا او گورا دنیا تا علک روڑاوا باران راغی از سوشی نشلا بیا اچھی بیا نیستو نابود چی نتا نوی نتا شی نشوی بیا با نیستو اللہ بیا تقابل افا من اعغسو که شرح اللہ صدر الاسلام چلا پرانی سید سین دغیل پاند اسلام فوالا نور می ربی بیاوی دی نور باندی می ربی در بخپلنا جواب مقدر دی آیا اغا سڑی چی دغی سین اسلام دی پار کلاوی ادی پا نور بانی وی کلک نو کمن تب اللہ علی قلبی مقدر کا آئے دیکھے دیشی پشان دارا چاہ چلا مور لگولی پسر دیاغی اللہ دیاغی از رکل کریوی کہ دیشی برابر نا ادا صورت انام کے منگویلو چی چا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نتا پوسو کا آیا آگا سڑے چی سنائی وی کلاوا ہاں نو دیاغی دی پار سنق اشتے وی آو درے نخی دی سا الاستعداد للموت قبل نزول الموت التجافي عن دار الغرور تيشو كنا التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود تيشو واستعداد للموت قبل نزول الموت ملت بزان تيار كي دنيا نبا برغبتيو كي فويل بسلاكت للقاسية لفار دارة چاة سخت دي قاسیت قلوبم لپاس دا غچا چه سخت زنه داغی من ذکر اللہ مانا یادکا من ترک ذکر اللہ زکا دا قرآن پا ویلو زرق نرمیگی او دا قرآن پا پری خودو زرق لکیگی من ترک ذکر اللہ اولائک فی ضلال مبین داخل دی گمراہی اخکار کی سوک چہ چاہت اللہ کتاب پریخے او زغی گٹ شوی راشو ایمان نزل آسن حدیث کتابا دلیل وحی دے صداقت تا قرآن کریم اللہ اللہ پاک دے نزل آر علی گلے دے آسن حدیث بہتر پیغام کتاب انچی کتاب دے دا آسنا مبدل من ہو دے و کتابی بدل دے آسن الحدیث کتابا رالے گلے دے بہتر پیغام چی کتاب دے متشابہاں یو شان مضمون والا متشابہاں بان مفسرین لکی موافقاً لسائر الکتب فی التوحید یو شان مضمون والا موافق تمام کتاب نسرا پر توحید کے مسانیہ چی بیا بیانی گی مسانیہ چی بیا بیا بیانی گی دیکھے مسئلہ دی توحید یا متشابہاً یو شان مضمون والا سنگا بحیث یصدق بعضہ بعضا چی ہر آیت یو آیت تائید کی یو آیت تبل مخالف نہ دے یصدق بعضہ بعضا تصدیق اور تائید کی بعضی صد قرآن دبلی سے مسانیہ بیا بیا بیانی گی اللہ مسانی یو مانا خدا شوا چ مسرد توحید پہ کہ مقرر بیانے گی یا مسانیہ تو مانا دا سنا سر دے مسانیہ چ بیانے گی پدی کی صفت ند اللہ سکدا توحید خدا خوری صفت تھی مسانیہ بیا بیا بیانے گی او دا مسانیہ جمع دے مسنا دکھا او دا صفت کتابن دے او کتابن دا مانن جمع دا دیر پار صفت مسانی صحیح دے تک شعر و من ہو جلود الزین یکش نب ہوں مانے یاد کا تک شعر الاقشعرار موی برتن خواستن اقشعرار سے تو ہوئی خوف کی وجنا چاپ جسم مانی وخت ادری گی اس قرآن پاک عجیب کتاب دے تک شعر رو گنے زگ زگ کی گی تک شعر رو ادرئی ادری گی من ہو اور دو دا قرآن نا جلود الزین سرمنی داغ چا یقشاو ناربهم چریگی درب اخبلنا دا تقشعر رو دا جلود تقشعر دا پار فائل شی دا نور لانجون بخلاش شی تقشعر رو جلودو اے اچتی ادری اوردو دا قرآن سرا سیش ادری جلود سرمنی دا چا اللذین داغ چا یقشاو ناربهم چریگی درب اخبلنا او تفسیر ماوردیم لکی تخ شعر رو من ہو ادری گی ویخت اور دو دا قرآن نا یا ادری ویخت اور دو دا قرآن سرا سرمن دا چا چری گی در بخ پلنا سم تلین ان بیا نرمی گی جلودم سرمن دو دی وقلوم سنن دو دی الہ ذکر اللہ اللہ ذکر تا مانا یاد کا اول چا قرآن آواز پی اولگی تخ شعر رو فورم اک شعرار اے گنے پی زیشی مرعو بشی بعد دا اوری دونا تلینو زرے نرم شی سینہ نرم شی سرمنی نرم شی تیک شوا تلینو جلودوں بیا نرمی گی سرمنی دودوی وقلوم زنہ دودوی الہ ذکر اللہ اللہ ذکر تا کم سنگا اللہ متبریوی الہ ذکر اللہ اے الالعمل بی کتاب اللہ اول چی صوت آواز قرآن کیوگی گنے زیگ زیگ شی بیا چ احکامات واوری تیشوا سرمن نرم شی زری مائل بسوی عمل شی ادا دا مسلمان لوی صفت دے ذالک اود اللہ دا قرآن دلہ حد دے یادی بی من یشا اللہ توفیق ورکی پا دے سرا چال چ خوخشی ومن یزلی اللہ فمال من حد چال چ اللہ گمراہ کی نشتا گی تو سگلار خودن کے علماء کرام و صلحاء امت تا سوار دا مسلمان صفت مسلمان صفت دے چ قرآن دے واوری نو پس جسم مانے غنے زکش غنے پین لا وخت دا غنے زکشی او پس زگی دو دا غنی نا بیازر کی نرمی پیدا شی شوق دا منلو دا قرآن پیدا شی دا خو صفت دا نیک بندگانو دے او بعد خلق چ قرآن وئی کنا یا سنات وئی نغیبان حال راش چ حال راش نو پورتکی گرا لگی وئی داولی وئی پدی حال دا گئی زمان یو مر گره اس مرد عقیده خراب ہوا انو روسی بیا سمشی ہوا وی ما تیزو چی سندری آورم کنا وی پا ما حال راش میاغ سنگا وی دا دم دمس قلندر چی آورم کنا نو پا ما بان حال راش نمائی دا دا شیطان اثر دی وی نیجی دا قلندر صفت چی سریا وی شیطان اثر دی مائی چی قرآن آوری کنا او بیا توپو نوائی تنگی دی نشی دام دا شیطان اثر دی وی دا چا لکلی نمائی دا یو نیو تفسیر دی زدی گورم دی لکل دی کنا دا تفسیر دے علماء کرامو خطیب شربینی تفسیر دے سراج المنیر جلد نمبر 3 دے اور 443 صفحہ دا دیوی قالا قتادا ھذا نعت اولیاء اللہ تعالی نعتهم اللہ تعالی بان تخشیر جلودهم وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ ولم ينعتم بذهاب قولهم والغشیان علیہم وانما ذلك فی البدا وهو من الشیطان دا مومن صفت دا دے چلا کم بیان کے قرآن کے چ قرآن اوری نہ پس دا سرمنے ویختے پ سرمن بانی ادری گی ازرے نرمشی دا مومن صفت دے اللہ دانی دی ویلی چ قرآن دے اوری عقل لارشی بیوشی پیراشی آ کی پرازی بچا انما ذالک فی آل البدای او من الشیطان دا وجد پ بدتی کی راضی اور اغم دا شیطان نہ ہز شیطان نہ بسنگ راضی تو دا معلوم تنزیل وی زمان سے حصہ گورا ما ازستام حصہ گورا ما دا سلورم جلدے اور دا صفہ دا ما سخ ستتر قالا ابن عمر ان شیطان آیت خلو فی جوفی آدھیم ما کان حازا سنیو صحب محمد و ذکران ابن سیرین و ذکران ابن سیرین اللذین یسرون اذا قرئ علیہم القرآن پوش ان شیطان آیت خلو شیطان داخل شی شیطان داخل شی چه شیطان داخل شو بیا دے پزے تنگی دے شینا اکل دل تا توپی کل دل تا توپی آ شیطان سر لو بکی آ دیوی چه وجد را گئی وجد خورا گئی وجد را گئی آ وجد دی چان را گئی ایمین شیطانی دا شیطان را گئی وجد را گئی وجد شو آ وجد دی چان شو دا شیطان نشو تفسیر سمرقندی ان پہ در آتمان دیدہ کسی لکھ لی دی اور دا دیر معتبر حنفی تفسیر دی اور دا بتال چر تو خفکار شکن ہے آنا دا صفحہ نمبر دا دیدی صفحہ 148 صفحہ دا اور دیم ذکر کی دا نیک انسان صفت دا گا دے چکم اللہ پا خپل قرآن کی ذکر کرے دے اور تفسیر قرطبی پہ دی آتلان دی پی لسم جل دو سوائے یو کم پنج دوستوں میں صفی بان لکھی اللہ اللہ یو سڑے را گئی او بل تیوی چی ماخس خلق لی دل اذا قرآن لیم القرآن خر را حدهم مخشین علی چی قرآن وی بے وشر تاوشی فقالت بی بی صاحبی وی فرمائل چی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم دا شیطان دے وی دا سنگا وی انا لنقش اللہ و من نسخوتو من صحابت خدای نے یلیگو او قرآن اورو من خود چرتا رتا ہم نشلو ثم قالا ان شیطان یدخل فی جوف احدهم ما کان حازا سنیو اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تفسیر قرطبی دا مسئلہ ذکر کری دا پر دیر شوق سرا اور دیر پر شد امت سرا تفسیر روح المانی پر دیجے کہ دا گنو تفاسیر حوالی دی خزاست دیوان اکتفا دا تفسیر و علمانی دی آتلان دی لکلی دی اور دیر مزیدار تفسیر دی کل دی افمن یتقی بی وجی بیا تقابل دی اور مانی تقوکی دقا تقابل سو مطلب دا مومن او دا مشرک تقابل انجامی افمن یتقی بی وجی ایاغ سوک چزان بچ کئی پا مخق پل سرا سو العذابی دا ناکار عذاب یوم القیامتی پر از دا قیامت نوش جواب مقدر داستا خو غد سنگ جواب ورکای خو یتقی معنی یاد کا افمن یتقی تاسو چې ځان بچکی به وجه په مخ خپل سو ال عذاب د ناکار عذاب الک بچکول خوانم په لاس کی کنه چې تاسو سو کوی نو تدا شي کای ماستر صاحب چې خپل شاګرد تکي په چلخت تدا شي کی نو دې لاس داسي کی اے مخ می دې بچی خو لاس خیر دودی عام طور سره خلق مخ په لاس بچکی کافر یتقی بی وجی زان ببچکی دا عذاب نا پا مخصر داسی ولی مقرنین فی الاسفاد لاسون خوبی ترلشیوی کنا آب شاد ترلشیوی نو چې لاسې تړل شي د صرف مخې پاتې شه اوس چې پازاد کې ورزین ته به مخ داسې داسې کوي یا مطلب باندې وسره افا من یتقی بوجی ها سوچ بچکول د ځان کوي عذاب د اخرت نه ها سوال عذابې د ناکار عذاب نه یوم القیامت پر د قیامت بچکول د ځان کوي په مخسرا جواب مقدر امام زجاج وی کمن یدخل الجنه اته برابر دی شي هغه چا سره چې امن او امان سره جنت ته لاړ شي جواب د سده جیب کې وای نه یا علماء نور لکی کمن ها سوال عذاب یوم القیامت کمن امنه بسبب القران اته برابر دی شي په شان دغه چا چاہا محفوظی پوچھ دا قرآن او بلیش ظالمانو تو سکے ما کنن تکسیبون آغا عذاب جدا دا غام آمالو چتاس و دنیا کی کول خزد بلدین قبلیم نسبت دا روکر قرآن تا او نسبت دا روکر توحید تا آغا چاہتی مخی دینا تیر شو راغل اپدوی بان عذاب پدا سیسی چاہی خبر نو فاز اقوم الله الخزي الله رسول دوی تازه د سنت په دې ژوند د دنیا کې او خامخا عذاب د اخرت چره اکبرو ډیر لوی دی لو کان یعلمون کاش کې چر داخله پوی دی پنجام بس او لو لپاره جواب نشته یا کې چر دوی خبر وي او چر به شرک نو کړي بیا ترغیب له قران امغه بیان کړي لپاره د خلقو په دې قران کې کل مسل هر قسم وازونه مسل به مان دواز دی هر قسم واز کله عقلی دلیل سره کله نقلی دلیل سره کله وحی دلیل سره کله بشارت سره کله تخویف سره کله په زجر سره کله به ضرب الامثال سره لعلهم یتذکرون قران عربیا دا قران حال د حاضر قران نه او حالت سید الاعتماد عربیان په دیواله قران عربیا په دی حال کې چې دا قران دی آلو سیشو پا لغت عربی یا قرآن ما نکو ما قرآنن جمع کرشوی دے دا کتاب جمع کرشوی دے عربی یا پا لغت واضح خیر دی وجه چند دے نشتے پا دے کی شک ای وجه پا معنی شک معلوم تنزیل لگی یا غیر دی وجه دا سی کتاب چند نشتے پا دے کی کوگوالے ای وجه اور آوج ہے کہ فرق قد مرنا سنگا و کسری دا عین سرا اغا کو گوالی تاوی چه داغی اغی تعلق سسری معانیو سری او پا فتخی دا عین سرا اغا کو گوالی تاوی چه داغی تعلق اجسام سری هر کو گوالی چه داغی پا حس سرا ادراک که دیشی آیتا آوج وی هر اغا کو گوالی چه داغی ادراک بل بصیرت کیگی آیتا عوج وی نو قرآن کی عوج نشتے نو عوج بطریق اولا نشتے لعلم یتقون ضرب اللہ مثلا بیان دا من کل مثل حقیق کنک من کل مثل گورا ضرب اللہ مثلا اللہ بیان کرے مثال عجیبا رجولن دیو سری فی شرکا و متشاہ کی سونا چیپائی کی صداران جگر ماران ورجلن یو قص سالم اللہ رجل خاص یو سری دی پاری اگر دیر انصاف داری حالی استویان مسلا آیت دا نوکران برابر دی یو کس دی نوکر دی یو کس اگر دیر انصاف دار دی عادل مہربان دی او بل کس دی اگر نوکر دی دو ادوار شمان بخیلان بد زبان بد زری سوی خیال دی آیت دادوار برابر دی دا نوکران جواب دی نا دارنگی مشرک او موحد برابر موحد دا یو بادشاہ نوکر دے آدیر مہربان دے او مشرک دا گنو مالکان نوکر دے او دیار چاہ مزاج جدا جدا دے او یو تی خوشحال ندے الحمدللہ دو ترجمے یو خدا لکا الحمدللہ تمام صفتن لے خود توب خاص اللہ لردی بس معلم التنزيل وي الحمد لله معنو لك الحمد لله الحمد كله دون غير من المعبودين ما شاء الله معلم الحمد لله الحمد كله خاص الله الذي صفة لي خده توب دون غيره من المعبودين بل اچاتا صفة تولويتا نشتره تمام صفات اولویت یو الله لردی دون غیره من المعبودین بل اکثرم لا علمون انکا تسلیدہ انکا میتون و انو میتون دا جواب دے دا قول دا مشرکینو. آغا پا صورت تور آیت نمبر 30 کیوں گورا آیت نمبر 30 ہم یقولون شاعر نتربص بھی ریب المنون وی دوی چی دے شاعر دے انتظار کو پدی باندی حادثی دا مرگ. نو جواب انکا میتن بے شکات چی میتن پتا بانی موت راتن کے دے انکا میتن بے شکا پتا بانی موت راتن کے دے وینو میتون او بے شکا دوی چی دی دوی بانم خام خام موت راتن کے دے ہر کلا چدا موت پارچا مساوی راتن کے دے فما مانا شماتۃ الفانی بالفانی بیاس مطلب انتظار دیو فانی دبل فانی انکا میتن و انہم میتون بے شکات چے میتون پتا بن مرگ راتن کے دے و انہم میتون او بے شک دوی چی دی خامخا مرکی دن کی دی. الموت برابر دے پدواڑو باندے اچھے پدواڑو دے فما مانا شماتت الفانی بل فانی بیا یو فانی دا بل دا فانی دا فنا انتظار سے بھی پارا کئی روح المانی دیزا کی جملہ ذکر کرے دا فاولی یو خبر یاد کا تفسیر سراج المنیرم لکلے دا شیر پکی نشتے دے مدارک دازے پا اشعار لکلے دے علیکہ یو میت دے اور یو میت دے. میت اگر چاہتا ہوئی چپاغی کی موت حلول شیوی اور میت اگر چاہتا ہوئی چپاغی بان موت راتن کے وی ٹھیک شوا. میت اگر چاہتا ہوئی چھ موت پر آروان وی اور میت بتخفیف اگر چاہتا ہوئی چپاغی بان موت حلول شیوی. انکا میتون و انو میتون دادوار جملی والی قرآن ذکر کرے تفسیر قرطبی ذکر کئی اللہ پاک دا دو جملے معللی راوڑلے دل پارا لاللہ یختلفو فی موتی کما اختلفت الامم فی غیره انکا میتن و انو میتن ذکر راوڑا چھ خلق اختلاف نکی فموت پیغمبر علیہ السلام لکہ چھ اختلاف کرو امتنو پا غیر کے اختلافی مکہ ہوئے کانا خودوی کئی پیزم وجہ ذکر کردہ لیا دل پارا اللہ خلق خبری قد سوا فی بین خلقه ما تفاضل فی غیره الک داموت اللہ پر طول مخلوق مساوی راوی سے دے اگرچہ تفاضل بکی موجود دے. اینکا میتون و انو میتون و خطاب لنبی صلی اللہ علیہ وسلم اخبرو بموتی و بموتهم دا خطاب دے پیغمبر علیہ السلام تا اللہ پیغمبر خبر کا چپتا موت برازی او پدیبا رازی او معللی جملے دیل پار دی چسوک پر موت کے اختلاف کو نہ کہے. امور تفصیل قد مر رہا و فی اذہانکم قضا سم انکم بیاتاسو یوم القیامت پر از دقامت عند ربکم تختصمون پر درباد درب فضالت طرف کی تخت سمونا اختصام بکوئے سنگ اختصام لکچ اس مگر ان نزال کا حق تخاصم آل النار مالنا لا نرا رجالم لا مرحبا بکم در تخاصم فمن ازلم زجر سوک دلوی ظالم دا چانا چی نسبت دا درو کے اللہ تا و کذب بالصدقی او درو جنگنی قرآن القرآن کذب بالصدقی توحید مسئلہ اس جا کل چرال دیتا قرآن آئے ندے پا دوزخ کی زید متکا کافرانو یقیناً دے لکا چی نفی پا نفی اثبات اور رجوع پیدا کی بشارت آکسان چی چار آتل کی واللزی مانا یادا کا اور دیر تفاصیل لکل دا اور دا دا حضرت علی صاحب تا منصوب دا در روافظ دا بدبخت زامن چی دی علی صاحب نمینی والذي وكدا والذي اغى پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جا به صدق اجرات الکردی په کلمی د توحید وصدق به اغى جبرئیل چې چا تصدیق د دې مسلې کړ دې اولئک المتقون اصلا شو الذي جا پیغمبر علیہ السلام وصدق به ابو بکر صدیق اور دې تفاسیر و مزری وغیرہ ټول لیکل دي دې معنا والذي جا به صدق جبرئیل امین وصدق به محمد علیہ السلام درما ترجمہ والذی جاء بالصدق نبی علیہ السلام وصدق به طول امت اولئک متقون لون لپاد متقانو هر هغه شی به چکم شی دی غواړي دب سخه دا د بدله د محسنینو لیکفر اللہ عنہم. اللہ قرآن راولے گا عبدالله دعوت ایمان ورکولی دل پار چل اللہ کی دوینا اسوال لذی ہم عملو ناکار عملو ندودوی کفر تلی لکی شرک تلی لکی نور دا بیدین پلیتای تلی لکی ویزی ہم اجرہم ابدل ورکی دویتا سوابونو دا آمالو بی احسن لذی کانو یعملون بخستا اغا آمالو چو دوی کئی تیشو بخستا اغا آمالو چو دوی کئی یا بی احسن لذی خستا اغا ایواز خستا اغا ایواز دا آمالونو چو دوی کئی یا بی احسن خستا امن جا بی لحسن فلو عشرو ام صالحا تسلی پر آئے نبی علیہ السلام علیہ صلی اللہ بکافن عبد آئے ند اللہ کافی فنصرت اقبل بندہ تفاصیل لکی مشرکین نبی علیہ السلام بیارو چتا زمان دا آلیہو بدوئے تکر بدل در کی لیکو زم خلقوی گورا ہر سوری کی لاس ما چوا چرتن با تکر امومی نو علیہ صلی اللہ بکافن عبد آئے ند اللہ کافی اقبل بندہ یقینا کافی دے ويخوفونك اديتا يري بالذين طغوا معبودان باطل من دوني سوى الله ان رحمت كاي او چار چلا پا گمراہ کی فمال من هذا نشتاغی تو سوک لار خودن کے ومن یاد اللہ او چار چلا توفیق ور کی نشتاغی تو سوک گمراہ کون کے علیہ اللہ بی عزیز انتقام دے صورت کے علیہ صدیق راگ علیہ اللہ این دے اللہ غالب زنتقام خواوند بدلے بل دلیل او کتا پوسو کی دوینا چا پیدا کی اسمان نظم کی وی بچ خاص یو اللہ قل افرائیتم سمرد دلائل مذکورو اوائی دویتا افرائیتم خبر راکے ماتا ما تدون من دون اللہ حال داگا چانچ برائی تاسو اللہ نبغیر ان ارادن اللہ بزرن کہ اللہ ارادو کی ماتا پر رسول تکلیف حل ہننا کاشفات زوری آیت دیدویت لرکون کی دا ضرر لرکن کی دمانا اگر اللہ چلا کر دے او ارادنی برحما او کہ اللہ ارادو کی مات پر رسول دراحت حل ہننا ممسکات رحمتی ہی آیت دیدوی بند ان کی دمانا رحمت دا اللہ. اس گورا علماء کرام صلحاء امت حل ہننا کاشفات حل ہننا ممسکات دا دوار سیغی دا موانسات دا ولی راول زمائرم دا موانسات سیغ دا موانسات تفسیر آلو سی لکی دو نکتی دی یو خدا چه مشرکینو چکم آلیہ جور کرو تول مسمع پا اسم دا موانساتو لات وزا منات تیک شو گنا الملائکت بنات بنات اللہ وزا تیک شو دوی چه زانسو جور کرو ناگر تول موانس نمونو زکا ہننا کاشفات ہننا ممسکات وقت توجیر ثانی رولمانی ذکر گئی سیغ دا موانس راوڑو کی اشارہ دا قلت تا نصرت تا اشارہ دا ضعف کامل تا علیکہ دا کمزوری دی مدد نشی کولے اے لکہ موانس چی زنانا تچا مدد کولشی اگا کمزوری سنف نازک دا سنف ضعیف دے ذکر سیغ دا موانس راوڑو اشارتن الى ضعفها و قلت نصرتها کمزوری دی مرا مدد نشی کولے اس وقت کے دا حل ہننا حل ہننا حل ہننا دا سیغ دا سوی مطالبی او دا استفسار آئر لرکولشی لرکولشی او جواب ندار سر کتک سرکوزی دا مشرق و سرکوزی سر کتک علاقہ چی دشمن دا سر کتک انتو مسئلہ بس کی قل قل اظہار دا عقیدے کیا سر کتک تو قل تو ویا حسبی اللہ مالا یو اللہ کافی دے مدد اگر صحیح تکلیف اگر لرکی حسبی اللہ علی توکل متوکلون اپا اللہ اعتماد کی اعتماد کے ان کی قل اعلان مقاطع علکا چتاسو عقیدہ نسم ہوئے او ماسر بھائی کاٹوی ارادے چی بھائی کاٹو کو قل یا قومی ملو علا مکانتکم اوے دویتا اے قوم عمل کرتا سو پخپل عقیدے انی عاملن زامل کے ان کے ما پخپل عقیدے التا اے ملوی دلتا عاملون رسم اللہ کا زگور کلک امام ماسوک نرول نشی فصوف تعلمونا زرد معلوم بکتاسو او با پی جنے من آغا چاگرا یا کی عذاب یخزی چراب شیورت عذاب چسپکی بے یخزی چسپکی بے ویحلو علی او معلوم بکتاسو آکس چنازی لیگو پا غیبان دی عذاب مقیم عذاب دائم انا انزلنا علیکل کتاب ترغیب الالقرآن بشکم گرا لے گلے پتاب نے کتاب لناس لپار د خلق وجہ قتل انزلنا لے کر کتاب لناس دان دے چما دل کتاب در کرے دے اذان لپ کے فیدے لٹاوا لناس خلق تر سوا رب اللہ خبر چ خلق نہ اوری جو ندی اوری نقصان بے خپلی چ نہیں دکے ندی دکے خطبا انزلنا علی کل کتابا تات میں کتاب را لے گلے دے لناس خلق دے پارا بالحق کے لیے پارزان دا حق قرآن بیان کا خلق تھا حق بھی اور سوا فمن اتدا ہاں چچا قبول کے ہدایت فل نفسی نفیدے زان لا طول خیر بے پجولے چی فروزی فمن غلا اچ سو گمراہ پاتش مانو گئے سو گمراہ پاتش الک ہدایت تو قرآن نے حاصل نہ کر فینما ذل علیہ وبال تو گمراہ دی نفس تے ومان تعلیم بھی وکیل انیت پدیوان ذمہ وار. Nós estamos...